He ismi ya Allah mwenye urehemu haujimla mwenye urehemu nusu. Haina ziloho binguni no harwe arunga zitukuzao Allah. Naende mwenyevu mwenye hikma. Wunduwa ikao. Hatuwa humalahuni hao wa kufuru. Harumuwa muwaheziyo hamhamu wa mando. Hamjaku udwani kukangwa juroha. Na wakubwa ni hukaza ngomeza hao ngazijowa hifadhi na Allah. Che amri ya Allah iwajibi ya hanamna watu kauhisabu. Havuri za uhara humioni hao. Wajomo wazanyibaza hao hemi hono ya hao ni mihono ya hema mu'minin. Bahina mdenge msono yenyi wenza uoni. Ingeti ndago Allah ya wanzishi ya umambula mji. Haju wadhibu hum duniani. Na akhira ngaona adhabu ya hondo. Izo habu wenda kinyume na Allah ni mtume wa hahe. Na haina yenda kinyume na Allah. Enge bila shaka Allah ya mhali wa wadhibu. Haina mpede mwaungowa. Hauma uransi wa himahemizi ya hao. Ikahe idhni ya Allah. Ili ya dhalilisho wa putifu wa mavuta. Na haina fi azahau Allah ya zinika ya mtume wa hae. Kamjatu safarasi walanga minya harma nkodo. Sha Allah ya unika ya mtume wa hae. Mamlaka jumawo ya nzao. Na Allah ya mshinzi wa haina rongo. Haina khanima Allahu yani kaya mtume wa hahe zala wana nuwandu wa hee miji. Izoza Allahu ni mtume wa hahe. Nuwa karibu nae, nema yatima, nema maskini, nema miranzia. Awengezo kazirende hazindu zoha nyisa baina ya hema tajiri wa hanyu. Na haina isho mtume ya johu ni kanina mrenge. Na haina johu harazani na mjizia nisho. Na mkena takwa uha Allah. Bila shaka Allahu ya mhali wa huadhibu. Zoza hema fukara muhajirina. Ikawa tola wa malahoni hao. Nuharu mazemali za hao. Hautahaze fadila za Allahu na zaradi za hatu. Na unusuru Allahu na mtume wa hahe. Waondo wa sibuzi. Na zoza huwa nruwaje hansi wa kazi onjini. Wanjia harwe imani kabla ya hao. Uhanzo wa hajiri wa wajilia. Walago kabamriha harwe mio ya hao. Haja ya zila watu uwa. Na uwa tsawu wa rahane za nafsi za hao. Bengwe wao wasongeha. Haina ya shinema tamani ya henafsi ya hae. Waundo wa jufuzu. Na zoza huwandu wa hajaba wanda ya hao wandao. Yewe mula wa hatu. Rihufidli yenu wananyasi kawa waripende ya harwe imani. Walauti jaindi hasadi mumioni hatu. Hawa wa amini. Yewe mula wa hatu. Bila shaka we mkule mnyurehemu. Aka mjaona wa wafanyaona afiki. Wambiyao wananyao ikawa kufuru harmuwa nwaheziyo. Ika mkula mji. Lazima ngarijuro hasinani. Na karna uparoto imbu harungo zijuenda kinyume nani. Nika mshamiri wankodo lazima ngarijuro msediani. Na Allahu kushuhudia ukawa wanrabo. Ikawa tola mji. Kwa nauro haonao. Nikawa shamiri wankodo. Kwa nauwa nusuru. Na bengwe wa wanusuru. Lazima wanafiki wajwa wabaye malingo. Kisha akhira kwa nahu nusurudwa. Nima mu'mini mwatia uhara huzibgani haoraha na Allah. Izuhabo ya kawa mruwatohelewa. Kwa wanahu nshamiri ya nikodo ontiba mmoja. Ikati haubandaya harwa mijiangome. Haudingo ni wanyuhura. Umyengano baina hao wende mno. Uwa hisabu ukanga ukonyo nzima. Na kumbe mio ya hao yombali na mbali. Izuhabo ya kaya wawa nduwa chona akili. Uhama ndowa kaya eti hale. Ikao wa kundara ima vuna maia hezi khabari za hao. Na mwajuhu ndana na wadhabu mkali. Uhama shaitani wakati yambia umana adamu. Kufuru. Bahie kaha kufuru yohamba. Hayakini amihule nawe. Hayakini aniru Allahu. Imula wahu limengu. Imareje ya hawa wa ili. Gaju kamroni. Gaju yanshihu milele. Na izonde ziliwa zahema mwalimu. Yeni wa amini. Na mkena takwa uha Allah. Na yangalia haina nafusi izo ya kendezi za maudu. Na mkena takwa uha Allah. Bila shaka Allah ngena ze khabari ya hizo mfanyao. Walam tike joru wa sahau Allahu, amenge hawadiwa zisha ze nafsi zahao. Waundo wapote fuwanagutwa. Wati sawa wandu wangoni na wandu wambewoni. Wandu wambewoni waundo wafuzu. Ingeri sisi ya Qur'ani ujunga mlima, ujungo na unyenyekea upasu hakura Allah. Na unfanuri ureme yao wanadamu, henda wajufikiri. Uo Allah, ikao kawati mguwe katindaye, yende mjuzi wa hezilo khaibuni nezabenuha. Yende mwenye urehemu fa ujimla mwenye urehemu nusu. Uo Allah, ikao kawati mguwe katindaye, المالك من يملكه مبحثيف القدوس يملك والسلام يا من امان السلام المؤمن يمبريديز المحيمن يا تكوها الرشيد العزيز يمجبار الجبار يمتكبريف المتكبر هتكوها الرشيد العزيز الله يمجميز من شرك شاونيزو و الله مباجي الخالق Mpangaji albari, mshona inshaji almusawir. Yende mwize ismu zema. Yazi mtuku zawa yazilohu mbinguni no haruma ya arli. Tukufu haruma chida alanzizi mwenye hikima.